بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله لنتذاكر هذا الحديث أو حول هذا الحديث الشريف الذي رواه أهل العلم وأكثرهم أهل السنن والحديث جاء بطرق متعددة منها أو من هذه الرواية ما جاء من حديث أو من رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وكذلك ما جاء من رواية كعب بن مالك الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء من حرص المرء على شرفه أو على المال والشرف لدينه ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على الشرف والمال لدينه رواية هي ومحتاج وينك كتكم إمام وسنن أكيوم إمام الترمذي رحمه الله تعالى كذلك إمام البيهقي رحمة الله تعالى عليه كتك رواية أبي هريرة كذلك رواية كعب بن مالك الأنصاري نوينجينيو تقريبا رواية زيد يسيتا كتك انجية تفوتي تفوتي انتم صلى الله عليه وآله وسلم كسما ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم سيمبوزي وويلي سي مبامويت وويلي وينينجا au hawakuwa mbwa mwitu wawili wenye njaa wakisakiziwa kwa mbuzi biafsadalaha hawana uwezo wa kumharibu zaidi min hirsil mar'i ala asharafi wal mali lidinihi kuliko zaidi ya pupa ya mtu akipupia cheo au akipupia mali namna vitu hivi viwili vinavyoweza kuishambulia dini yake Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema Mbwa mwitu wawili wakitumwa kwa mbuzi, tena mbwa mwitu wawe wana njaa, hawajala muda mrefu, wana hamu na chakula, na chakula chao kikubwa ni nyama, ni mbwa mwitu, nao ni katika wanyama ambao wanakula kutumia nyama. Lakini zidisha hapo kwamba wana njaa, hawajala muda mrefu, halafu wanatumwa wamshambulie mbuzi mmoja, namna wanavyomtafuna na kumsaga na kummaliza mbuzi yule. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anasema ushambuliaji huo wa mbuzi, wa mbwa mwitu wawili kwa mbuzi mmoja ni mdogo sana ukilinganisha na tamaa ya mtu akiwa anatamani vyeo au mali, namna vyeo na mali vinavyoitafuna dini yake na kuimaliza. Waqad yasirul mar'u kafiran, na anaweza akawa mtu ni kafir, yabi'u dinahu bi'aradin min ad-dunya kama qala an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Waqad yakunu ar-rajul aw yasiru ar-rajul mubtadi'an ba'da an kana sunniyan, anaweza akawa mtu ni mzushi aliyakuwa alikuwa ni mtu wa sunna kabla yake, kwa sababu ya pupa ya mali na pupa ya vyeo na hadhi za kidunia. Zikimshambulia mtu anaweza akaacha sunna akawa ni mubtadi, anaweza bali akaacha Uislamu akawa ni kafir, iyadham billah. Ndugu zangu katika imani, hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wapo baadhi ya wanaochuoni walioandika risala maalum musharrihina lihadha alhadithi sharif, minhum alimamu alhafidh ibn Rajab alhambali rahmatullahi ta'ala alayhi, wakadhalika shaykhul islam ibn Taymiyyah rahmatullahi ta'ala alayhi, kama jaa fi majmu'i fatawi. Almuhimu ni kwamba wapo baadhi wanaochuoni waliandika sharh maalum wa kisherehesha hadithi kwa yale yaliyomo. Kutokana na uzito na ukubwa wa hadithi hii, hadithi inaelezea namna ambavyo Muislamu anaweza akauza, anaweza akapoteza dini yake, anaweza akadhoofu katika dini yake kwa sababu ya kukimbilia vitu vya kidunia, kwa sababu ya tamaa ya cheo au kwa sababu ya tamaa ya mali. Hayo mambo ni rahisi na dini za watu au dini ya watu inapukutika kwa kiasi kikubwa kwa sababu ya mambo haya. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه: الناس في طلب الشرف والمال ينقسمون إلى أربعة أقسام. واتو katika jambo la kutafuta vyeo na kutafuta mali duniani wamegawanyika sehemu nne, wamegawanyika sehemu nne. الذين يريدون الشرف والمال, ni wale ambao wanatafuta sharaf na mali. ويريدون العلو والفساد في الارض بهما, wanataka kuwa juu, wanataka ukubwa, wanataka pia ufisadi au wanafanya ufisadi kwa sababu ya mali na kwa sababu ya vyeo. Yani akikusudia dunia, akikusudia mali, akikusudia cheo, atafanya ufisadi wa namna yote ile pasina kujali. Wa haulai humul muluku wal mufsidun, na hawa ni wafalme na watu mbalimbali waovu. Alladhina yufsiduna fil ardh, ambao wanafanya ufisadi katika ardhi. Mithlu fir'aun la'natullahi alayhi, inna fir'auna ala fil ardhi wa ja'ala ahlaha shi'a yastad'ifu ta'ifatan minhum yudhabbihu abnaahum wa yastahyi nisaahum innahu kana minal mufsidin. Allah subhanahu wa ta'ala anasema hakika Firaun alijinyanyua ardhini kwa kutaka heshima na mali, na vikampelekea vitu hivi kufanya ufisadi katika ardhi. Akawakatakata watu wake katika mapote mbalimbali ili aweze kuwadhoofisha, na katika yale aliyofanya akawa anawaua watoto wa kiume akiwaacha hai watoto wa kike. Allah anasema innahu kana minal mufsidin, hakika yeye alikuwa ni katika watu wenye kufanya ufisadi. Firaun laanatullahi alayhi, huu ni mfano wa kundi la mwanzo ambao wakitaka vyeo au wakitaka mali hajali, ataua, atadhulumu, atanyonga, atafanya kadha maadamu apate cheo au apate mali, hajali njia alizopitia. Hili ni kundi la kwanza nalitaja Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahmatullahi ta'ala alayh. Wal qismu thani humu alladhina yuriduna alfasada fil ardi wala yuriduna alulu, ni wale wanaotaka ufisadi katika ardhi lakini hawataki vyeo, hawakusudii vyeo. Wa haulai humu surraqu walfasaqa, na hawa ni watu kama wezi au waovu mbalimbali wanaofanya ufisadi katika ardhi. Wale watu wanaofanya ujambazi au wanaofanya uharibifu na vitendo viovu katika jamii, hali ya kuwa wao kusudi ulu, lakini kwa tamaa za nafsi zao, kwa tamaa za yale wanayohitajia, wanafanya ufisadi mwingi ardhini. Si kwamba wanakusudia vyeo, ila wao wanataka mali, wanataka yale walionayo. Hili ni kundi la kwanza, na hawa ni wengi katika wezi, katika majambazi, kadhalika katika waovu, katika wazinifu, katika walevi, wanaofanya ufisadi katika ardhi ya Allah subhanahu wa ta'ala bila kuwa wamekusudia al-ulu. Kisha kataja al-qismu thalith, kundi la pili katika hao, alladhina yuriduna al-uluwa wala yuriduna al-fasada fil ardh, ni wale wanaotaka ulu, wanaotaka hali ya juu, wanaotaka vyeo, lakini wao hawataki ufisadi katika ardhi. Kalladhina yatabakkarun wa kadhalika yuriduna al-uluwa bi'ilmihim, kama wale ambao wanawahi kwenda juu na kadhalika wanataka nafasi za juu kutumia elimu zao. Watu ambao wanasoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala lakini wakawa wanataka nafasi za juu na vyao vya juu kupitia dini walionayo, wala hawataki ufisad, lakini wao yuriduna al-uluwa bila fasad. Walqismu thalith hum ahlul janna alladhina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada. Yaqulu Allahu azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala anasema kuhusiana na kundi hili, kuhusiana na watu ambao wamewarithisha pepo yake, watu watakao kuingia katika pepo ya Allah, alladhina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada, ni wale ambao hawataki vyeo, hawataki juu, nafasi za juu, wala kuwa juu ardhini, wala hawafanyi ufisadi katika ardhi. Wal aqibatu lil muttaqin, na mwisho mwema ni kwa wale wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, hadithi tulioanza nayo, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam anawagawa au anawataja watu katika jambo la kuharibiwa dini yao kwa sababu ya vyeo na nafasi za juu. Na ukitazama asilimia kubwa ya mwanadamu huwa anataka asogee, asogee awe juu ya fulani na fulani na fulani. Kadhalika ukimtazama mwanadamu huwa anataka amiliki hiki na kile na kile na kile, almuhimu azidi katika hali hizo. Hali hizo ni katika mambo yanayopelekea kufisidika na kuharibika kwa dini ya Muislamu. Ndugu zangu katika imani, hayo ndiyo mambo ya kidunia yalivyo, na hizo ndo tamaa za dunia zilivyo, ili hali dunia ni dhaifu, tena kwa udhaifu wa hali ya juu, kwa namna ambayo mwanadamu baada ya maisha duniani hatokuwa na ladha ya dunia iliyomfanya afanye ufisadi, iliyomfanya aharibu dini yake, iliyomfanya aache sunna au manhaji ya sawa, hatokuwa na ladha nayo abadal abidin baada ya kuondoka katika maisha ya duniani. Yaqulu an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yu'ta bi an'ami ahli ad-dunya min ahli an-nar yawm al-qiyamah, wataletwa katika watu siku ya kiyama, ataletwa mtu ambaye alipata neema kubwa kuliko wote duniani, aliyeneemeshwa kuliko wote duniani, lakini haikumsaidia neema hiyo kuingia peponi, ni katika watu wa motoni. Ataletwa mtu aliyepata neema kubwa duniani hali ya kuwa hukumu yake ni kuingia motoni. Fayusbaghu fil nari subghatan, kisha atazamishwa katika moto tu mara moja atolewe, atazamishwa katika moto mara moja tu atolewe. Thumma yuqalu lahu, kisha ataulizwa mtu huyu, hal raaita khairan qat wa hal marra bika na'imun qat, fayaqulu la wallahi ya rabb ma raaitu khairan qat wama marra bi na'imun qat. Baada ya kuwa alipata neema kubwa duniani na aliishi maisha marefu, akatamata vile alivyoweza kutamata, akajiachia kuyaendea aliyoyaendea, lakini hayakumsaidia kuipata pepo ya Allah. Yeye ni katika watu wa motoni, kwa hiyo ataingizwa motoni mara moja kisha tolewe. Alafu ataulizwa, je, unaikumbuka khairi yoyote duniani uliyowahi kuipata? Unakumbuka ladha ya chakula? Unakumbuka ladha ya nyumba, au ladha ya usafiri, au ladha zozote katika mambo uliyoishi nayo duniani? Wa hal marra bika na'imun qat, na je kuna neema yoyote iliyokupita unaikumbuka? Fayaqulu la wallahi ya rab, atasema hapana ewe Mola wangu na hapa kwako ewe Allah, ma raitu khairan qat wama marra bi na'imun qat, hakuna khairi yoyote ninayoikumbuka mimi, zote zimepotea. Na hakuna neema yoyote ambayo imenipitia mimi, zote zimepotea. Kwa sababu maisha duniani yasipomsaidia mja kuipata akhera, ni lahza tu, ni muda mfupi atayasahau. Wakati ambako yawma la yanfa'u malu wala banun illa man ata Allah biqalbin salim, ni siku ambayo mali wala watoto havisaidii. Almalu walbanuna zinatu alhayati dunya walbaqiyatu salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Wakati huo yote atakuwa amepotea, kumebakia zile khairi ambazo watu walizifanya lillahi jalla wa ala. Kwa ataulizwa mja huyu, je, unaikumbuka khairi yoyote au neema yoyote iliyowahi kupita? Atasema la, sikumbuki. Wayuta bi ashaddi an-nas bu'san min ahli ad-dunya au fi ad-dunya min ahli an-nar, ataletwa mtu ambaye aliishi maisha ambayo ni magumu zaidi, aliyepata tabu za kila aina, kuanzia kula, kuvaa, maisha yake alikuwa ni adhiki duniani. Wa huwa min ahli al-janna, lakini alhamdulillah alitenda matendo ambayo ni sababu ya yeye kuwa ni katika watu wa peponi. Baada ya kuwa alitenda matendo aliyotenda, lakini aliishi kwa dhiki kubwa duniani, fayusbaghu fil jannati sabghatan, atazamishwa mara moja katika pepo kisha atolewe. Kisha baada ya kuingizwa peponi na kutolewa mara moja, ataulizwa na Allah subhanahu wa ta'ala, hal ra'aita bu'san qat, je kuna ubaya wowote ambao uliwahi kuona? Wa hal marra bika shiddatun qat, naje kuna shida yoyote unaikumbuka iliwahi kukupita? Fayaqulu la wallahi ya rab ma raitu busan qat wama marra bi shiddatun qat, napa kwa Allah hakuna ubaya wote naukumbuka niliwahi kukutana nao, wala hakuna shida yoyote ambayo iliwahi kunipitia, yote yamepotea kwa sababu ya ladha ya pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hii inaonyesha ya kwamba yeyote atakayejipinda lillahi azza wa jal, hata akiishi maisha ya dhiki, hata akiishi maisha ya taabu, lakini asivuke mipaka ya Allah, akalazimiana na sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, ni muda mfupi tu zile shida zote atazisahau. Na sisi tunafahamu ya kwamba maisha ya duniani ni maisha mafupi, ni maisha ambayo ni ya muda mfupi. Wa mal hayatu dunya illa mataul ghurur, maisha ya duniani si chochote, ni starehe tu za kudanganya, kwa sababu ni muda mfupi zinakatika, halafu utakuja kuzisahau baada ya kuelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد ndugu zangu, hadithi zilizotanguliza zinaonyesha kwamba maisha ya duniani ni hovyo na starehe yoyote unayoiendea ni muda mfupi tu, bali mwanadamu ikiwa atasahau ya kwamba aliishi muda mrefu au umri mrefu duniani, ataona kama vile maisha ya duniani hayakuwa chochote, illa ashiyatan au dhuhaha, ataona kama vile ameishi kipande kifupi tu cha mchana au dhuha tu, pengine asubuhi mpaka wakati wa dhuha, bas ataona ni huo tu wakati alioishi duniani, kwa sababu maisha ya duniani hayawezi kumsaidia mja ikiwa hayakuwa ni sababu ya kuipata pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, tambua kwamba yote ambayo yanatuzunguka na vyote tunavyovichuma katika mali, kadhalika katika watoto, kadhalika katika dunia na vyao na mambo yote, muda wake ni mfupi tu na havitomsaidia chochote mja mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ili hali mja akiyatenda au akiyakusanya hayo, anaona ndo anawekeza. Ukimwona aliyeshughulishwa na kutafuta ziada, alhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir, mwanadamu katika hali zake anaona lazima niwekeze katika mali zangu, watoto wangu, wake zangu na mambo kama hayo, anasahau au anapuuza au anadhoofisha njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yaqulullahu azza wa jalla, wama amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa. Allah subhanahu wa ta'ala anasema si mali zenu wala si watoto wenu, vitu hivyo si vyenye kukukaribisheni kwa Allah, havito kukurubisheni kwa Allah mpate malipo yaliyokuwa mema. Illa man amana wa amila salih wa amila amalan saliha fa ulaika yujzauna alghurfata bima sabaru wa hum fil ghurfati aminun. Isipokuwa wale ambao walitenda matendo yaliyokuwa mema, illa man amana waliyoamini na wakatenda matendo yaliyo sawa, hao ndio ambao watalipwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala malipo yaliyokuwa mazuri. Almuhimu ni kwamba yote tunayoyachuma ikiwa hayakutusaidia kupata radhi za Allah, na tukashughulishwa tukaenda mbio na dunia yetu, na umri wetu ukawa unakatika, ulikuwa ni kijana, sasa unaona uzee unakunyemelea. Ndugu zangu, maisha ya dunia ndio yako hivyo, wewe jumlisha umri ulionao, alafu jalia uongezewe mara mbili ya umri huo, pengine hautamani kufika umri huo. Kama una miaka 30, pengine hautamani uwe na 60, kwa sababu unaona 60 kuna vitu utakuwa huviwezi. Kama una miaka 40, pengine hautamani uwe na miaka 80, kwa sababu unaona kuna vitu utakuwa huviwezi. Kama una miaka 50, hautamani miaka 100, kwa sababu unaona wenye miaka 100 namna wanavyotaabika katika maisha yao na hali zinazowazunguka, unatamani ubaki katika hali ile ulionayo. Lakini jambo haliko namna hiyo, kalla wa rabbi, sio hivyo ndugu zangu. Lazima sote tujue ya kwamba umri unakatika na hakuna budi, ima utafikia umri mrefu ambao Allah subhanahu wa ta'ala vyovyote vile takavyokuwa lazima atakuondosha duniani kama walivyoondoka baba zako au babu zako, na leo wote wametangulia. Na leo watu kiwataja, ikiwa Allah amekuruzuku na ishia tu kuombea dua, lakini hauwaoni. Kadhalika na sisi tunaondoka katika maisha ya duniani. Ndugu zangu katika imani, hadithi hizi na kadhalika baadhi ya hizi ayat zinatusaidia sisi kuimarika katika dini yetu na kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Fahamu ya kwamba jambo la kumili katika dunia, yale mapenzi ya dunia na ile tamaa ya dunia, vinaitafuna dini ya mtu kama mbwa mwitu namna anavyoshambulia mbuzi. Hiyo ndio hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ndugu zangu katika imani, wa hunaka afatun, na kuna maafa mbalimbali, allati tataatta bisababi almuathara fi dunya, ambavyo vinakuja au kuna baadhi ya maafa yanayokuja kwa sababu ya kupendelea dunia, kwa sababu ya kumili katika dunia, ima kutafuta cheo, kwa yule aliyecheo akawa anatafuta cheo cha juu, au kwa sababu ya kutafuta mali, kwa yule aliye mali akawa anatafuta ziada. Kuna maafa mbalimbali yanawakuta wanadamu. Ndugu zangu katika imani, miongoni mwa maafa hayo, miongoni mwa maafa yanayowakuta watu ni jambo la adamu thabati ala dini Allahi azza wa jal, watu hawathibiti juu ya dini ya Allah, watu hawathibiti sawa sawa. Akaswali swala zake tano kwa siku, na siku inayofuatia, na mwezi unaofuatia, na mwaka unaofuatia, tena kwa jamaa, kwa kadiri ya kujitahidi, akadumu katika maisha hayo, watu hawawi namna hiyo kwa sababu ya mapenzi ya vyeo na dunia. Kuna wakati analazimiana na swala za jamaa, Na kuna wakati dunia inamshughulisha na puuza, anabakia tu basi nitaswali maadamu swala sijaacha swala tano. Hajui ya kwamba kwa mwanamme akiacha swala ya jamaa anakuwa ameingia katika kabairu dhunub, katika madhambi makubwa. Watu hawathibiti hata katika swala tano tena kwa jamaa, kwa sababu ya dunia, kwa sababu ya vyeo na kwa sababu ya kushughulishwa. Kadhalika adamu talabi alilmi shar'i, kutoitafuta elimu ya kisheria. Haya ni katika maafa ya mapenzi ya dunia. Akitazama anaona nikisoma napata nini mimi, anaona nikisoma dini kwa nini? Hajui ya kwamba anajiongezea nafasi ya kumwabudu Allah. Mayuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din, yule ambaye Allah anamtakia khairi anampa fiqh ya dini. Hajui ya kwamba daraja za waja mbele ya Allah zinaongezeka kwa kadri ya kutafuta ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, Allah anawanyanyua walioamini miongoni mwenu na wale waliopewa ilmu wananyanyuka kwa daraja nyingi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu, hajui mwanadamu huyu kwamba kadri ya kukaa darasani ndo analazimiana na khairi, ndo anapanda daraja mbele ya Allah, na umri wake unakuwa unaondoka katika hali iliyokuwa nzuri. Hajui mwanadamu huyo, lakini kwa sababu kuna vitu vingine vya dunia ni sawa sawa ni mali au ni vyeo vinamtoa katika njia hii, na wala hathibiti. Akikaa anaweza kusoma darasa wiki moja, fa idha huwa yatafakkar, atakuwa anafikiria, wayadhkuru ahwala ghairihi min ahli dunya, anakumbuka hali za wenginewe katika watu wa dunia. Fa idha huwa yanqatu anil ilmi shar'i, utamwona na katika kwenye elimu ya kisheria, anakatia sema yatosha, wacha na mimi nitafuta dunia kama walivyotafuta fulani na fulani. Ndugu zangu katika iman, man kana yuridu alajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid, yule ambaye anatafuta maisha duniani, maisha ya haraka, Allah anamharakishia lakini kwa kiasi anachokitaka. Wa man arada alakhirah wajaa wa man arada alakhirah wasa'a laha sa'yaha wa huwa mu'min, na yule ambaye ataitaka akhira lakini akaihangaikia ukweli wa kuihangaikia, hao ndio ambao Allah subhanahu wa ta'ala atawalipa malipo yaliokuwa bora. Huyo ndo ambaye faulaika kana sa'yuhum mashkura, hao kuhangaika kwao kutakuwa ni kwenye kushukuriwa mbele Allah. Ndugu zangu katika imani, watu wanakatika katika jambo la elimu ni sawa sawa watu ambao ni katika shabab ambao bado hawajaoa, akifikiria anaona malengo yangu natakiwa na mimi niwe kama fulani na fulani na fulani, hatazami malengo yake yawe kama fulani na fulani katika watu wenye himma kubwa. Tambueni ya kwamba waliondoka duniani watu ambao ni mabilioni ya kina Karun, kina Haman, kina Firaun, wameondoka duniani na mali zao. Na kwa upande mwingine, wameondoka duniani wale waliokuwa wakiwalingania katika haki, kina Nabiullahi Musa alayhi salatu wassalam, kina Nabiullahi Isa alayhi salatu wassalam, kina nabiyuna Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, bali baada yake katika aimmatul huda waliothibiti katika njia hiyo. Ebu sawir yule aliyeondoka aliyakuwa alikuwa nazo, na yule aliyeondoka aliyakuwa hali yake ni ya kawaida. Nani aliondoka na chochote katika vitu vya duniani? Hakuna yeyote katika hao wala wale aliondoka hata na fungu la laki moja, kwa kuwa alimiliki bilioni tano, basi japo laki moja tumtilie kwenye sanda yake, hakuna hata mmoja. Wote waliondoka kama walivyokuja duniani, na wote mbele Allah subhanahu wa ta'ala kila mmoja na nafasi yake. Jambo gani ya ayuhal insan ma gharraka bi rabbika alkarim alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayi surati ma sha'a rakkabak, jambo gani linakukata katika njia mola wako wewe mwanadamu? Jambo gani linakudanganya? Ya ayuhan nasu inna wa'ada Allahi haqqun fala taghurrannakum alhayatu ad-dunya wala yaghurrannakum billahi algharur, ahadi ya Allah ni kweli, basi maisha duniani asikudanganyeni na shaitani asije akakudanganyeni. Ndugu zangu katika imani, miongoni mwa maafa ya kuipendelea dunia na kutafuta vyeo na kutafuta nafasi za juu, watu wanaacha na wanakatika katika jambo la elimu. Kadhalika miongoni mwa athari na miongoni mwa maafa ya mapenzi ya dunia alkitimanu au kitimanu alilmi wa kitimanu alhaqi, watu wanaificha elimu na wanaificha haki. Innal ladhina yaktumuna ma anzalna min albayyinati walhuda min ba'di ma bayyanahu linnas fil kitab ulaika yal'anuhum Allah wa yal'anuhum al-la'inun. Wapo watu amesoma sehemu aliyofikia katika elimu, lakini kwa sababu ya mapenzi ya dunia, kwa sababu ya mapenzi ya vyeo, hawawezi kuisimamia haki wala kuibainisha haki wala kuwalingania watu haki wala kuamrisha mema au kuwakataza maovu. Ni kwa sababu ya dunia namna inavyotafuna dini ya watu kama mbwa mwitu mwenye njaa. Wapo watu namna hiyo, yaarifu alhaqa, anaijua haki, wa yaarifu ahla alhaqi, na anawajua ni kina nani watu wa haki. Fahuwa la yansuru alhaqa wala yansuru ahlahu, hayunusuru haki wala hawanusuru watu wa haki kwa sababu ya mapenzi ya vyeo na mambo ya kidunia. Ndugu zangu katika imani, athari za dunia ni mbaya. Kadhalika miongoni mwa athari za mapenzi ya dunia ni watu kugeuza baadhi ya mazingira ya talabu ilmi ila talabu dunia, talabu ilmi au talabu dunia, talabu dunia bismi din, kutafuta dunia kwa jina la dini. Wapo watu ambao Allah aliwaruzuku sehemu katika elimu na wakamakinika katika vituo vya dini na wakasomesha baadhi ya watu dini, lakini hata kama walikuwa katika baadhi ya dhaifu lakini walikuwa wanasomesha dini. Zilipotembelea neema za dunia na alipobadilika mambo ya kidunia, wakitazama wakapiga mahesabu ya mamilioni na mabilioni, wakaona madrasa zinatupotezea muda, wakageuza madrasa kuwa ni mashule, wakageuza hali za dini kuwa za dunia, na mambo yote yakawa katika sura za namna hiyo. Na hao ni wengi katika miji yetu ya Morogoro na sehemu nyinginezo, watu ambao walitafuta dunia kwa staili hizo. Hivyo ndivyo dunia inavyotafuna thamani ya dini ya mtu, kama mbwa mwitu mwenye njaa namna anavyotafuna dini ya mtu. Ndugu zangu katika imani, kadhalika miongoni mwa athari za mapenzi ya dunia, min athar au min afat almuathara ala dunia intisharu almasiya wa kabair adh-dhunub wa minha ash-shirku billahi azza wa jalla, kuenea kwa maasi mbalimbali na madhambi mbalimbali. Asilimia kubwa ni kwa sababu ya mapenzi ya dunia. Tafakkar haula dhalika ar-rajul alladhi yakulu ar-riba, tafakari juu ya yule mtu anayekula riba. Madha au manil malladhi da'ahu ila akli ar-riba, jambo gani limemvuta kwenye kula riba kama sio mbwa mwitu anatafuna dini yake. Yaqulu Allahu azza wa jalla innal ladhina yakuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas, ni kwa sababu hazingatii maneno ya Allah kwa sababu ya tamaa za kidunia. Analazimika bora ale riba, bora afanye kadhaa, lakini afikie katika dunia anayotaka. Unaona namna mbwa mwitu anavyokula dini ya mtu. Kadhalika tafakari juu ya mtu ambaye anafanya shirku billahi kwa ajili ya kutafuta mali, kwa ajili ya kutafuta cheo, kwa ajili ya kutafuta mamlaka fulani, kwa ajili ya kukinga nyumba yake, au mfano mambo kama hayo. Maladhi da'ahu ila dhalik ala wa huwa hirsu dunia au hirsuhu ala dunia, ni pupa yake na tamaa yake juu ya dunia ndio inampelekea afanye shirki ili aweze kupata mali. Hajui ya kwamba inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, lakini kwa sababu ya tamaa ya dunia anasahau ukubwa wa dhambi ya shirki. Anasahau ya kwamba inna shirka la dhulmun adhim, kwa sababu ya mapenzi ya dunia, kwa sababu ya mapenzi ya vyeo, kwa sababu ya mapenzi ya kufaulu na mambo kama hayo, yanampelekea aguse hata shirki, awe hata nahirizi, aende hata kwa mganga, afanye hata kadha, maadamu kuna jambo analitafuta katika mambo ya kidunia. Ayuha nasu ibadallah, wa minha intisharu zina. Pia miongoni mwa athari kuenea kwa mambo ya zina, wakiwa ni wanawake kwa sababu ya talabu dunia sehemu katika mali, kadhalika wanaume kwa sababu ya kutii ashahawat wa ma ila dhalik, mambo hayo ni kwa sababu ya watu kuendekeza dunia yao. Ndugu zangu katika imani, mapenzi ya dunia na tamaa ya vyeo inatafuna dini ya mtu. Fa'ala al-mar'i, fa'ala al-mar'i ay yas'a kull as-sa'i, ni juu ya mtu ahangaika aende mbio kila namna ya kwenda mbio. Bimuraqabati Allahi jalla wa ala, kwa kumchunga Allah subhanahu wa ta'ala. Wa muraqabati hududihi jalla wa ala, na kuchunga mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala, asija kaingia katika wale ambao mbwa mwitu wamemtafuna, mbwa mwitu wamemtafuna, wametafuna dini yake, ima wakabakisha mfupa au wakamaliza kabisa. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala bimanihi wa karamihi ayaj'alana mimma yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.